خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر السوء. السيد تغلب على باب وقيعة. باب غسل النبي. باب غسل النبي والذكر الحبيب منه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي الحسين عن ابي الرحمن عن علي قال كنت رجلا مكانا فامرت رجلا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته جی ہاں. تو باب یہاں پر ہے مدی کو دھونا ضروری ہے, اسی طرح سے مدی کا خروج ہو تو وضو کرنا پڑے گا, ناقض وضو ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث یہاں بھی ذکر کی ہے, کتاب العلم کے آخر میں آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں. یہاں پر ہے فہمت و رجلن, وہاں سری طور پر آیا تھا فہمت المقداد ابن الاسود, ان سے پوچھنے کے لیے کہا تھا. یہاں وجہ بتا دی لمکان ابنتہ, آپ کی بیٹی کے ہونے کے, چونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی, لہذا اس طرح کا سوال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مناسب نہیں تھا, لہذا میں نے دوسرے سے پوچھنے کے لیے کہا تھا. فرمایا آپ نے توجہ وقت سے ذکر چلیں. جی ہاں, تو آدمی جنبی تھا, اس وقت آدمی کے بدن میں خوشبو لگی ہوئی تھی, اگر نہانے کے بعد بھی خوشبو کا اثر زائل نہ ہو تو غسل میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے. پہلے خوشبو لگی ہوئی تھی اور آدمی نہا لیا, نہانے کے بعد اگر خوشبو بدن سے نہیں جاتی ہے تو اس کی وجہ سے غسل میں کوئی نقص نہیں رہتا. کیسے نہ آیا, پہلے والا اثر باقی ہے, کوئی نقص نہیں رہتا. دیکھیں حدیث. حدثنا ابو المحنان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنه ما احب ان اصبح محرما امضى خطيبا, فقالت عائشة رضي الله عنها انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما. يعني میں نے خود خوشبو لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کے بعد آپ بیوی کے پاس گئے اور صبح آپ نے حالت احرام میں کی, تو اور روایت میں آپ نے پڑھا اس سے پہلے یمتخو طیبن, اور آپ کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی تھی. آخر اس سے پہلے جو حدیث پڑھی تھی آپ نے, بالکل پہلے حدیث صفحے کی, کن تو طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہتو فالا نسائی تم اسم عمر, ان کی بات کیا ہے یمتخو طیبن, تو غسل کے بعد بھی آپ کے بدن سے خوشبو نکلتی تھی. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاتم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. جی ہاں, تو یہاں پر وبیس کا لفظ, وبیس کے معنی ہوتا ہے چمک. گویا کہ آج بھی میری نگاہوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفرق میں جو مانگ ہوتی ہے سر میں, تو وہاں پر جو خوشبو آپ کی لگی ہوئی تھی اس کی چمک گویا کہ آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے. وہ محرم رہا تھا حالت احرام میں سے, تو نہانے سے پہلے آپ نے خوشبو لگائی تھی اور اس کا اثر نشان نہانے کے بعد بھی باقی تھا حالت احرام میں. جی ہاں, تو غسل کریں گے, پہلے سر پر پانی ڈالیں گے اچھی طرح سے خلال کر کے, اور یہ جب احساس ہو جائے کہ اب جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے اور سر کا حصہ کچھ رہ نہیں گیا ہے, باقی اتنے پر پانی ڈال لیں گے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم تحلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اغوى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغلق منه جميعا. باب من توضا في الجنابه ثم غسل سائر جسده ولم يعد یا تو غسل کرتے وقت جو شروع میں وضو کیا جاتا ہے, کیا یہ غسل میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے, اس کا بیان یہاں پر ہے. باب قائم کیا ہے کسی نے غسل جنابت میں شروع میں وضو کیا, ثم غسل سائر جسدی, اس کے بعد جو بقیہ بدن کا حصہ رہ گیا تھا اعضاء وضو کے علاوہ ان کو دھو لیا آدمی نے, ولم یعد غسل مواد الوضوء منه مرة اخرى, اور جو آدائے وضو ہیں ان کو دوبارہ نہیں دھویا نہانے میں, تو کیا یہ کافی غسل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا, یا ایسا تو نہیں کہ ابھی آپ نے تو وضو کیا تھا اب جب نہائیں گے تو دوبارہ ہاتھ پر چہرے پر آپ کے پانی پڑنا چاہیے, تو تو یہاں بھی باب قائم کیا ہے، نہیں آپ نے شروع میں وضو کیا ہے، یہ غسل ہی کا حصہ ہے، لہذا اگر دوبارہ پانی ڈالنے میں ان اعضاء پر اگر پانی نہیں پڑتا ہے تو غسل میں کوئی نقص یا کمی نہیں رکھتی ہے. تو من توضع فی الجنابۃ ثم غسل سائر جسدی، بقیہ سائر کے معنی، سائر کے معنی باقی جو حصہ بچا ہوا ہے، ولم یعد غسل مواضع الوضوء، اور جو مواضع وضو ہیں جن کو شروع میں آپ وضو کرتے ہوئے دھو چکے ہیں ان کو دوبارہ نہیں دھوتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريم مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن جابات عن ميمونه رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فاسفا بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحادث مرتين او ثلاثا ثم تمرد واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تراحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يجدها فجعل ينفض بيده. تو یہاں پر دیکھیں آپ ہیں، ثم وضو کرنے کے بعد جو ہے ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده، اس کے بعد آپ نے اپنا بدن دھو لیا. اس حدیث کے مقابلے میں جو اس سے پہلے حدیث ابھی پڑھی آپ نے وہ اس سے زیادہ مزید واضح اس باب پر دلالت کرنے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو ہے کہ افاض علیہ ثلاث مرات ثم غسل سائر جسدہ، اس کے بعد جو بقیہ بدن کا حصہ تھا آپ کا رہ گیا تھا اس کو دھویا. تو اس سے پہلے والی روایت ہے، سب بہت دیکھیں گے آپ کہ جو بھی کوئی حدیث آئی ہے اس میں مسئلہ موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ آگے جو ہے وہی مسئلہ باب قائم کر دیتے ہیں اور وہ حدیث ذکر نہیں کرتے ہیں جو ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے، حالانکہ وہ زیادہ واضح ہوتی بالکل، لیکن دوسری کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے بارہ ایسا دیکھیں گے آپ، ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ اس مسئلے پر دلالت کرنے میں زیادہ واضح ہے. بالکل جو باب قائم کیا وہی الفاظ اس میں موجود ہیں کہ تم مغم غسل سائر جسدی، کہ جو بقیہ بدن کا حصہ تھا وہ دھو لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے معلوم ہوتا ہے ان روایتوں سے کہ دوبارہ ہاتھ کو چہرے کو دھونا ضروری نہیں ہے، بقیہ آپ نے جو بدن کے حصے بچے ہوئے ہیں ان کو دھو لیا آپ نے، غسل ہو گیا آپ کا. جی ہاں، مسجد میں آپ پہنچ گئے، مسجد میں جا کر کے خیال آ گیا، صلات میں کھڑے ہو چکے تھے یا صلات سے پہلے، تو جیسے آپ کو یاد آیا کہ آپ حالت جنابت میں، فوراً الٹے پاؤں مسجد سے واپس ہو جائیے. اور کیسے مسجد میں جنوبی داخل ہوگا مولانا صاحب؟ جنوبی شیخ مسجد میں جائے گا؟ اب جو ہے چلے گئے تو کیا، کچھ یہاں نکلنا ہے تو تیمم کر لیں کہ نہ کریں؟ کم سے کم کچھ تو طہارت ہو جائے. تو کیا باب قائم کر رہے ہیں؟ خرجا کما ہوا، جس حالت میں اسے آپ نکل جائیں ولایا تیمم، اور تیمم نہیں کرنا ہے. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تردید کرنا چاہتے ان لوگوں کی جن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ہاں تیمم کر لیے تب نکلیے وہاں سے. چنانچہ یہ قول مروی ہے سفیان ثوری اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو مسئلہ مسجد میں آدمی سو رہا تھا اور وہاں پر آدمی کو احتلام ہو گیا، جنبی ہو گیا آدمی، تو مسجد میں نکلنے سے پہلے وہاں کیا کر لے آدمی، تیمم کر لے پھر نکلے مسجد میں سے. تو ان دونوں حضرات کا اس طرح کے قول موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کے قول کی تردید کی ہے کہ نہیں، کہ اگر اس طرح مسجد میں آپ کو خیال آئے، چاہے مسجد میں آدمی کو احتلام کا مسئلہ چاہے ہو یا پہلے سے آدمی جنبی تھا احساس نہیں تھا، مسجد میں آنے کے بعد احساس ہوا، اب آپ جیسے ہی اسی حالت نکل جائیں وہاں تیمم کر کے نکلیں آپ، ایسا اس میں نبی سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں حدثنا عبداللہ بن محمد بن قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاۃ وعجلت السحور صیاما فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا وراسه يطهر فكفر فصلينا معه. جی ہاں، دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقامت ہو چکی تھی اور کھڑے ہو کر کے لوگوں نے صفائی بھی سیدھی کر لی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے امامت کے لیے، جب مصلی پر اپنے کھڑے ہو گئے، کس طرح کا مصلی تھا؟ کس طرح مصلی؟ مصلی معنی صلات گاہ، جہاں آپ صلات ادا کیا کرتے تھے، جہاں کھڑے ہو کر کے آپ امامت کرواتے تھے. جب اس جگہ پر آپ پہنچ گئے اپنے مصلی میں، صلات گاہ میں، آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، کیسے بدلا صحابی کو کہ آپ کو یاد آیا؟ یہ دل کی بات کہہ جان لی، آگے کے واقعات سے اندازہ ہوا ہے. جو آگے کے واقعات آئے نکل کے گئے واپس آئے تو پوائنٹ پک رہا تھا تو معلوم کھڑے ہوئے میرے فوراً نکلے معلوم کہ ابھی آپ کو یاد آیا. تو صحابی نے جو بعد کے واقعات ہیں فوراً صاحب کو اندازہ نہیں ہوا یہ بعد کے واقعات سے معلوم ہوا صحابی کو کہ آپ جنبی رہے ہوں گے تو آپ کو خیال آیا کہ آپ تو جنبی ہیں. تو فقال علینا مقام پر آپ لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. اس کا گھر گئے آپ اور غسل کر کے آپ آ گئے. کتنی دیر میں بہت دیر لگی ہوگی جلدی سے گئے اور غسل کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر بکے بدن دھونے کتنا ٹائم لگا ہوگا لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہیں. تو گئے غسل کر کے آپ آ گئے اور نکل کر کے آئے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. اس کا تکبیر تحریمہ کہی آپ نے اور ہم نے سب نے آپ کے ساتھ صلاۃ ادا کی. تو اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے کیا کر لیا پہلے مسجد میں تیمم کیا آپ نے نہیں کیا آپ نے معلوم ہوا خرجا کما ہوا بولا تیمم نہیں کرنا ہے کہ آپ کہتے آپ کو قرآن کہتا ہے مسجد میں جنبی کو نہیں اللہ سے لو جناب سال کرنے کے لیے وقتی طور پر کیا کر لیجیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی احتیاط نہیں برتی ہے لہٰذا تیمم وہاں پر نہیں کرنا ویسے نکل جائیے آپ. بتا رہے ہیں یہاں پر جو عثمان ابن عمر ہیں ان کی مطابقت عبد العلیٰ نے بھی کی ہے لیکن عبد العلیٰ روایت کرتے ہیں معمر سے جبکہ وہ روایت کرتے تھے یونس سے اور معمر اور یونس دونوں روایت کرتے ہیں زہری سے. تو اس روایت اس کی روایت میں عثمان بن عمر تنہا نہیں ہے بلکہ ان کی روایت عبد العلیٰ نے ان کی مطابقت کی ہے. اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ ان کے بارے میں کچھ ہے اختلاف. عثمان ابن محمد جو ہیں عثمان ابن عمر ان کے بارے میں کچھ اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کلمات کہے ہیں توثیق کے خلاف لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مطابقت ساتھ میں ذکر کر دی ہے. اور یہ بھی کہا کہ ان کے علاوہ اوزائی نے بھی اس حدیث کی روایت امام زہری سے کی ہے. تو زہری سے روایت کرنے والے تین لوگ ہو گئے ایک تو ہو گئے اوزائی دوسرے معمر اور تیسرے یونس تین لوگ ہیں جنہوں نے زہری سے حدیث روایت کی ہے. جی ہاں غسل جنابت کیا ہے غسل جنابت کے بعد اگر ہاتھوں کو اپنے جھاڑ دیں آپ تو ہاتھوں کو جھاڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وضو کا پانی ناپاک ہوتا ہے اور غسل کا پانی کیا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کے توہمات میں سے وضو کا پانی کیا ہوتا ہے ناپاک ناخن کا پانی کیا ہوتا ہے نمک لہٰذا اس کو کسی کے پاس لگنا نہیں چاہیے ورنہ دوسرے کپڑا کیا ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. تو غسل کر کے آدمی بدن اپنا ہاتھ سے یوں جھاڑ لے تاکہ پانی پورا گر جائے تو جھاڑنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. کیسے ابو حمزہ تو مولانا صاحب ابو حمزہ جی قال سمعت الأعمش عن أنصار بن أبي جعد عن زهير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فتطهره بثوب غسلا غسل كما نه غسل کا پانی وضع تو غسلن میں نے غسل کا پانی تو غسل کے معنی غسل کا پانی بھی ہوتا ہے. فانطلق وهو ينفض اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے آپ چلے گئے گھر کے اندر. تو اس سے معلوم ہوا ہاتھ جھاڑنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو غسل کرنے میں بھی دائیں طرف سے آزاد کرنا چاہیے. سر دھونا ہے آدمی کو تو سر کے دائیں حصے سے پہلے دھوئے پھر بائیں حصہ پھر درمیان میں پانی ڈال لے آدمی. اس کا بیان اس باب میں ہے. كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. جی ہاں یہاں پر دیکھیے صفیہ بنت شیبہ کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنہ ادا اصاب احدانا جنابتن جب ہم میں سے کسی کو جنابت لائق ہوتی تھی اخذت بیدیہا ثلاثن تو دونوں ہاتھوں سے تین بار پانی لے کر کے اور اپنے سر پر ڈال لے کے لیا کرتی تھی ثم تاخذ بیدیہا علی شقہا الایمن، پھر وہ اپنے ہاتھ سے لے کر کے دائیں طرف ڈالتی اور ایک اور پھر دوسرے ہاتھ سے لے کر کے بائیں طرف ڈالتی اور اس طرح سے غسل کرتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے کدھر سر پائے ڈالیں سر پر، کہاں سے معلوم ہوا کہ سر پر پائے ڈالیں گے پہلے دائیں سر کے دائیں طرف؟ اخذت بیدیہا ثلاثا فوق راسیہا، تین بار کہاں ڈال لیتی تھی؟ سر کے اوپر. اس کے بعد کیا؟ ثم تاخذ بیدیہا علی شقیہا ایمن، یہ شقیہا ایمن کون سا ہے؟ سر یا جسم بدن؟ سر کا، سر پہ کہاں ڈالنے کا ذکر آیا؟ مطلب دائیں طرف پھر بائیں طرف، سر کے بارے میں، بدن کے بارے میں؟ سر پہ تو ڈالا ہی، تو سب سے پہلے ہی اخذت بیدیہا ثلاثا فوق راسیہا، تین بار سر پر ڈالا. یہاں تذکرہ نہیں آیا کہ ترتیب کا کہ پہلے دائیں کی بائیں، کہ میرے ساتھ دیکھیے کچھ بتانے جا رہے ہیں. تو کہاں ہے وہ؟ یہی والی حدیث. ہاں کون سی حدیث ہے؟ وہ حلی تھی جہاں نہیں چاہیے تھی مولانا. تو سما بیانیہ بھی ہوتا ہے، وہ کہیں پڑھا آپ نے؟ کس نے بتایا ادھر سما بیان کے لیے؟ کس نے بتایا ہمارا سب سے آپ کا ضرورت تھا؟ کس نے بتایا؟ تو سما آتا بیان کے لیے، سما تو تراقی کے لیے آتا ہوں. میں ڈھونڈا بھی کس دیر جو ہے کہ سما مل جائے کس کے لیے، کس طرح فا آتا ہے تفسیریا، فا کیا ہوتا ہے؟ تفسیریا ہوتا ہے، پچھلے جو آیا تھا اس کی وضاحت کے لیے، پھر کیسے کیسے ہوا وہ پتا کہ ایسے کیا اور کیسے کیسے کیا اس کو، وہ فا تفسیریا ہوتا ہے. سما بھی تفسیریا کہیں ہوتا ہے وہاں سا کہیں، لیکن بہرحال یہاں جو ہے اسی حدیث سے استدلال ہے. اور جو یہاں پہ استدلال اس طرح سے سما تاخذ ہو، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ کون کہہ رہے سما تاخذ ہو؟ سما تاخذ ہو کون کہہ رہی ہے؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے یا صفیہ بنت شیبہ کہہ رہی ہیں؟ یہ کون کہہ رہی ہے، عائشہ یا صفیہ بنت شیبہ؟ ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس میں ہے کانت احدانا اذا اصابتها جنابۃ اخذت ثلاث حفنات ہاکدا، یعنی بکفیہ جمیعا فتصب علی راسیہ واخذت بیت واحدہ فثبتها علی ھذا الشق والاخرى علی ھذا الشق. تو یہ جو روایت ابو داؤد کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ثم تاخذ و بیدیا کا لفظ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ صفیہ بنت شیبہ کا ہے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ کہتی تھی کہ کنہ اذا اصاب احدانا جنابۃ اخذت بیدیا ثلاثا فوق راسیا، اس کے بعد عملی طور پر کر کے بتاتی تھی. تو کہہ رہی صفیہ ثم تاخذ و بیدیا، چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ سے لے کر کے کدھر ڈالتی تھی؟ دائیں طرف. اور ایک ہاتھ لے کدھر ڈالتی تھی؟ بائیں طرف. تو یہ گویا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے کہ ہم ایسے کرتے تھے، بلکہ صفیہ کہہ رہی پہلے تو قولن بیان کرتی تھی، پھر عملن اس کی وضاحت کر دیتی تھی ہاتھ سے کر کر کے. تو یہ سما جو ہے اس کے بعد یہ قول جو ہے صفیہ بنت شیبہ کا ہے، کہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس طرح سے طلاق فوق راسیہ کے بعد وہ عملی طور پر ایک ہاتھ لے کے دائیں طرف ڈالتی تھی. دائیں طرف کون سا دائیں طرف؟ کس کا تذکرہ کس کا بھی آیا ہے؟ سر کا تذکرہ ہے، لہذا یہ مفہوم لینا یہاں پر زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. یہ ابو داؤد کی جو روایت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے. کیا بنانا چاہ؟ ہاں اس کے علاوہ ایک بار جو ہے درمیان میں ڈالنے والا ہے، اس سے پہلے جا رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پڑھی ہے. جی ہاں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پڑھی آپ نے، اس میں جو ہے فقال بھیما علی وسط راسی، اس کے بعد بیچ میں درمیان ڈال لیتے ہیں. جی ہاں، من اختصر عریانا وحدہ فی الخلوۃ، آدمی تنہا ہے باتھ روم میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے تالاب پر جہاں پر کوئی نہیں ہے، تو اگر وہاں آدمی تنہا بے لباس ہو کر کے نہائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ من تسترا، اور جو تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی کپڑا پہن کر کے پردے کے ساتھ نہائے، کہہ رہے دونوں جائز ہیں. وہ تستر افضل، البتہ تستر یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، گرچہ جائز دونوں ہیں. ابھی افضل ہونے کی دلیل کیا ہے اور جواب کی دلیل کیا ہے، وہ دونوں آگے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر ذکر کیے ہیں. بحثن اللہ تو یہ بعض ابن حکیم نبی جدی کی روایت ہے، بعض ابن حکیم بن معاویہ ابن حیدہ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کی حدیث یہاں پر ہے اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقہ ذکر کیا ہے، کیونکہ بعض اور ان کے والد حکیم میں دونوں امام بخاری کی شرط پر نہیں ہیں، بلکہ اس طرح سے عمرو ابن شعیب کی روایت ہوتی ہے حسن درجے کی، ویسے ہی بعض ابن حکیم کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اور ان کے والد دونوں یہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہیں. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر جہاں پر معاویہ ابن حیدہ سے ڈائریکٹ معلق روایت نقل کی ہے وہاں سے غیر تمرین استعمال کیا ہوا ہے. یہاں کیا کہا ہے؟ کالا بعض، کیونکہ بعض کے کہنے میں شبہ نہیں ہے، آگے سند دیکھنا پڑے گا آپ کو، جن کے بارے میں کہا کالا ان کے کہنے میں کوئی شبہ نہیں، وہاں تک سند صحیح، آگے دیکھنا پڑے گا آپ کو. چنانچہ جب آگے معلق روایت کیا کہیں کسی حدیث کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاویہ ابن سفیان نہیں انہوں سے، کون؟ معاویہ ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں جو ہے صیغہ تمرید استعمال کیا، کیونکہ اس سے پہلے ہی مسئلہ ہے، اس سے پہلے سند کا مسئلہ ہے. تو خیر بعض ابن حکیم نبی جندی کی جو حدیث ہوتی ہے حسن درجے کی ہوتی ہے، ثابت حدیث ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ احق کو انستحیا من الناس، سوال کیا تھا انہوں نے اگر ہم تنہا کوئی آدمی ہو تو، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے انسانوں کے بنسبت. جب آپ انسانوں سے حیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف درجے اولا آپ کو حیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو بے لباس نہیں ہونا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ تستر کیا ہے اور تستر افضل، ابھی جواب کا کی دلیل ابھی نہیں آئی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سالت بنو اسرائيل يتصلون عراة ينظر بعضهم الى بعض، فكان موسى عليه الصلاه والسلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما منع موسى ان يغتسل معنا الا انه اذى، فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجر فصاب الحجر بثوبه جی ہاں روجیں بات. تو دیکھیں یہاں پر یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کانو یغتسلون عراتن، بے لباس ہو کر کے نہایا کرتے تھے. کیسے نہاتے تھے فضل صاحب بنی اسرائیل کے لوگ؟ ہاں سوئیے نہیں وہاں سر. جی ہاں، تو یہ سب لوگ بالکل بے لباس ہو کر کے نہایا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ. کہاں آباد تھے لوگ سر؟ مصر میں آباد تھے. تو عرب کے جو علاقے ہیں یا مصر کے علاقہ، جو حیا الحمدللہ کہاں پائی جاتی ہے؟ ہندوستان میں. وہ حیا ان علاقوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے حیا کی بات. تو لوگ بغیر لباس کے لوگ ناطین تو روپات میرا بات، اور سب دوسرے کو دیکھتے تھے اور اس طرح سے نہایا کرتے تھے لوگ. وکان موسا صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل وحدہ، کیونکہ موسا علیہ السلام بھی بے لباس ہی نہاتے تھے، لیکن جا کر کے بالکل الگ تھلگ تالاب تالاب یا ندی جو بھی جہاں نہانا ہو، الگ تھلگ جہاں پر کوئی نہ ہو، وہ تنہا جا کر کے وہاں نہاتے تھے بغیر لباس کے. اب بھی شاید میں تو مصر جا کر کے دیکھا نہیں، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں کہ اب بھی وہاں پر جو ہے حیا جو ہونی چاہیے جو ہوتی ہمارے اب وہ نہیں ہوتی ہے. ہمارے ساتھی بتاتے تھے کہ ان کے استاد مصر گئے تھے، تو اب سب لوگ وہاں جو ہے نہا رہے ہیں ایسے بغیر لباس کے، تو انہوں نے کہا میں تو میں نہیں نہا سکتا. میں تو کہا حل ما کا شیون لیس عند الآخرین، حل ما کا شیون لیس عند الآخرین، کہا کہ نعم جی ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ الحیا. الحیا جی ہاں. تو اس طرح کے بہرحال ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی بغیر لباسی کے نہاتے تھے، لیکن تنہا نہاتے تھے. کیوں میں نے کہا بغیر لباس کے؟ کیونکہ آگے بھی آ رہا دیکھیں. فقال، تب لوگوں نے دیکھی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، واللہ ما یمنع من موسیٰ ان یتصل معنا الا انه عادر، یہ موسیٰ علیہ السلام سب لوگ ہم یہاں نہاتے ہیں سر، وہ جا کر کے الگ نہاتے ہیں، اس کا مطلب کوئی بیماری ہے ان کو اور یہ چاہتے ہیں کہ بیماری ان کی چھپی رہے. اس بیماری کو چھپانے کے لیے وہ ہمارے یہاں نہیں نہاتے ہیں، جا کر الگ الگ نہاتے ہیں. چنانچہ کہہ رہے الا انه عادر، ان کو ہائیڈروسل کی بیماری ہے. جن کو کیا بیماری آدر کہ جسے ادرا کی بیماری, ادرا جسے کہتے ہیں ہائیڈروسل کی بیماری, ان کو ہائیڈروسل کی بیماری ہے یعنی عدم الخصیتین, ان کو یہ بیماری اس طرح کی ہے تو پوتے میں پانی بھر جاتا ہے انسان کے, بیماری ہوتی ہے تو انہیں یہ بیماری ہے, لہذا بیماری کو چھپانے کے لیے جا کر کے تنہائی نہاتی, یہ وجہ ہے. فذهب مرة يغتسل, چنانچہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے گئے, فوضع ثوب على حجر, اور کپڑا اتار کر کے ایک پتھر پر رکھ دیا انہوں نے, ففر الحجر بثوبه, انہوں نے کپڑا اتار رکھا اتنے میں پتھر کپڑا لے کے بھگا, جس پتھر پر رکھا تھا وہ پتھر کپڑا لے کر کے بھگا موسیٰ علیہ السلام کا. کہاں ہی نہیں وہاں سر, صحیح بخاری ہے ٹھیک ہے نا سر, یہاں صحیح بخاری, اللہ تعالیٰ جس میں جو قوت دے دے وہاں سر, اللہ چیز میں کیا کیا قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے, یعنی کون کون چیزیں ہوتی ہیں ان میں سر کیا کیا بھر لیتے ہیں آج مولانا سر, اسلم صاحب کیا کیا پلاسٹک اور کیا کیا ہوتا ہے نہ جانے کیا کتابیں اور کیا کیا جانے سارا اس میں ٹھونس کے بھر دیتے ہیں آپ, اور پہلے زمانے میں کچھ کہتے تو کوئی مانتا مولانا سر, آج نہ جانے پوری لائبریری آپ ٹھونس کے بھر دیتے ہیں ایک پلاسٹک کے اندر, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز میں کیا قوت رکھی ہے, کیا کیا چیزیں صلاحیتیں رکھی ہیں اور کب کس سے کیا کام لے, تو خیر وہ پتھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کپڑا لے کر کے بھگا وہاں سے. فجمع موسیٰ فی اثره, موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے تھے کہ سر یقول, اور وہ کہہ رہے توبی حجر توبی, ارے پتھر میرا کپڑا تو دے لا کر کے, اور وہ پیچھے بھاگ جا رہا, وہ آگے بھاگتا جا رہا ہے, آئے تک جا کے کہاں رکا, ہاں جہاں بنی اسرائیل کے لوگ نہا رہے تھے سر بے لباس ہو کر کے, جا کے وہیں پر پتھر رکا, حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتے ہوئے اس طرح سے دیکھا, وقال والله ما بموسیٰ من باس, کہا موسیٰ علیہ السلام تو کوئی بیماری, ہم لوگ خامخواہ الزام لگائے تھے ان کو بیماری اس لیے تنہا نہ آتے ہیں, ان کو تو کوئی بھی آئے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو برات ظاہر کرنا تھی اس طرح سے جو لوگوں کی بدگمانیاں تھیں, تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا انتظام کیا. باخدا جی ہاں, تو اور خیر وہ جا کر کے وہاں رکا پتھر, تو انہوں نے کپڑا لیا موسیٰ علیہ السلام نے اور لگے پتھر کو مارنے, جو پتھر کپڑا لے کر کے بھاگا تھا لگے اس کو مارنے موسیٰ علیہ السلام, لاٹھی تھی ان کے پاس, تو کہہ رہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر میں 6 یا 7 نشان پڑ گئے ان کے مار کے, پتھر میں ان کے مارنے کی وجہ سے 6 یا 7 نشان پڑ گئے تھے, اب 6 بار مارا ہوگا تو 6 نشان, 7 بار مارا ہوگا تو 7 نشان پتھر میں پڑ گئے تھے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے پتھر کو مارنے کے, نظر کے معنی اثر اور نشان کے معنی میں, تو اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے نہاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا, لیکن نکیر کو کہ اللہ کے رسول نے کس طرح آپ لوگ بغیر لباس کے نہ نہائے کریں, تو اگر تنہائی میں انسان کوئی ہے تو جواب اس بات کا موجود ہے کہ بغیر لباس کے آدمی نہا سکتا ہے, لیکن میں تستر ہوں افضل, کیا جی وہ غلط مولانا, وہ غلط مولانا صاحب کہ کسی کے عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے, کسی کے عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نہاتے تھے اسرائیل سے ہٹ کر کے. فجعل ايوب يحتفي في ثوبه, يحتفي فنادى وهو يقول يا ايوب الم اكن اغني موسى عما دغى, قال بلى وعزتي ولكن لا غنى لي عن درجتي. جی ہاں دیکھیں دوسری حدیث بھی اسی سند سے ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, قال ابو ہریرہ, اس کے بعد آتا ہے وہاں بھی ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, بینا ایوب یغتسل, ایوب علیہ السلام ایک بار نہا رہے تھے اور وہ بھی کیسے بے لباس, فخر علیہ جراد من ذہب, اور اتنے میں سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئی, فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ, اب وہ اپنے کپڑے میں سمیٹ سمیٹ کر رکھنے لگے, وہ بھرنے لگے اٹھا اٹھا کے سونے ٹڈیاں, فنادا, اور اللہ تعالیٰ نے آواز دی, آواز اللہ کی طرف سے, یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترا, یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس سے میں نے آپ کو بے نیاز نہیں کر رکھا ہے, کون کہہ رہا ہوں نا صاحب, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, اور ایوب علیہ السلام اب ایسے موقع سے آدمی کیا ہو جائے گا نا صاحب, آپ اس طرح سے کوئی کام کرو نہ آ رہے تو اس بعد سونے کے لیے آدمی اس کے حرص میں مال کی سمیٹنا شروع کر دے مال کو, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خالق مالک کی طرف سے اس طرح کی آواز آئے تو آدمی کیا ہو جائے گا, جھیم جائے گا آدمی, جو ہے شرما جائے گا آدمی, لیکن دیکھیں کس طرح سے واقعی ایوب علیہ السلام نے یہاں پر جواب دیا, کس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام, ایوب علیہ السلام نے پڑھ کر کے بھی تعجب ہوتا ہے کیسے انہوں نے جواب دیا, دیکھا ایوب علیہ السلام نے, تو عالم اغنی تو کام ماترا کہ میں نے آپ کو بے نیاز نہیں کیا ان چیز سے، آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہے ہیں. کالا بلا وحد، کہا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کی عزت کی قسم آپ نے بے نیاز کر رکھا ہے. ولیکن لا غنا عن برکتہ، لیکن آپ کی برکتوں سے بے نیازی کہاں ہو سکتی ہے؟ جتنی برکتیں آپ کی حاصل ہوں وہ کم ہیں، جتنی برکتیں آپ کی حاصل سب کم ہیں. تو ایک ہوتا ہے انسان کسی بات پر کیا ہو جانا، خاموش ہو جانا، اور ایک کوئی خوبصورت سا جواب دینا اس کے اوپر. وہ ایوب علیہ السلام نے یہاں پر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دیا، ولیکن لا غنا عن برکتہ، لیکن آپ کی برکتوں سے بے نیازی کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ کی جتنی برکتیں حاصل ہو جائیں ہمیں وہ ساری برکتیں کم ہیں. تو اس سے گویا کہ ایک نمونہ اور مل گیا یہاں پر. ایوب علیہ السلام بغیر لباس کے نہا رہے تھے، معلوم بے لباس ہو کر کے نہانا یہ جائز درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اور کوئی نکیر اس طرح کی آپ نے اب منع کیا ہو کہ آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. غربہ ہو یہاں پر باب ہے، جب آپ لوگوں کے سامنے غسل کر رہے ہوں درمیان لوگوں کے، وہاں پر تستر کرنا ضروری ہے. قریب آ گئے ہیں، چلیے ٹھیک پڑھ لیجیے. حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن نصر مولى عمر بن عبد الله ان ابا مرة مولى هاني بن جابر قال من اخبره انه سمع ام هاني من ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يقتتل وفاطمه تقتله فقال من هذه؟ فقلت انا ام هاني. جتنا آج پڑھا بناتے ہیں اتنا ہی روز پڑھیں تو ان دن حساب صحیح ملتا ہے. ہماری دفعہ ایک دن کا آفر